Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już po drugiej zaczynamy kanał angielski. The Wombats, chłopaki z miasta Beatlesów, Moving to New York. Niebawem, za miesiąc, wyjdzie ich nowa płyta, Over the Ocean. To szósty studyjny album, odkąd z hukiem weszli na scenę indie. Kanał angielski. Beata Wolska i Krzysztof Zyblewski. Dobry wieczór, dzień dobry. Żebym nie zapomniał, mogą Państwo do nas pisać. Kanał angielski jest na Facebooku i na Instagramie. Jak co dwa tygodnie spędzimy razem dwie godziny. Na horyzoncie jest kilka nowych płyt na scenie niezależnej. Mamy nowe Bedroom i Everything is Recorded. Zagramy koncertowy album The National, nagrany w ostatnie wakacje w Rzymie. Będą też fragmenty sesji broadcast w legendarnych studiach BBC. Zagraliśmy Moving to New York. Amerykańska metropolia będzie wracać w naszej audycji. Na Brooklynie tworzy młoda grupa Beanstellar. Mają za sobą płytowy debiut i europejską trasę koncertową. Na razie w małych klubach, w największych miastach Starego Kontynentu. Zagrali dwa miesiące temu w Warszawie. Odrobinę grunge'owy Scream from New York, NY. Thank you. the end of the world and I feel fine. A moment away, I take my time. Smoke coughing through their mask. Old man is taking pictures. The people didn't make a sound. A hummingbird all around. Morning in America. Nie o takim poranku w Nowym Jorku marzą Anglicy Streak of Waves. Oh yeah, in New York, everybody is cool. I took a long, long flight up from Liverpool to a place that never, ever sleeps. So I'm an English boy with an American dream. Walking through Central Park, trying to find my feet, but the street got dark and I've seen things you won't believe. Oh, I'm an English boy with an American dream. We'll be right back. American Dream o szukaniu szczęścia poprzez sukces. Circa Waves, tak jak The Wombats, są z Liverpoolu i ten Nowy Jork w nich siedzi. Singiel zapowiada nowy album Death and Love, który wyjdzie już za 2 tygodnie. O sukcesie może mówić na pewno Franz Ferdinand, najnowsza płyta Szkotów, tuż po premierze. W ostatni weekend wskoczyła na 2. miejsce albumów sprzedawanych na Wyspach. Dzień przed premierą zorganizowaliśmy odsłuch w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na razie słucham, próbuję się przekonać. 2 pierwsze znakomite płyty były surowe, mocno gitarowe i energetyczne. Ta 6. najnowsza nie zaskakuje. Zaskoczeniem była dla mnie 3. płyta, Tonight, Ulysses, o zmianach, które może przynieść nowa droga. Oh, Pod koniec lutego wyjdzie nowy album Everything is Recorded. Producent Richard Russell zaprosił do współpracy muzyków z różnych nurtów. Nowy singiel stworzył razem z Clary Freeman Taylor z londyńskiej alternatywnej grupy Mary in the Junkyard. Odrobina napięcia i ten niezwykły, trochę niepokojący głos. Weightless. Graceless, porywający utwór The National z koncertu w Rzymie. Rome. Taki tytuł ma dwupłytowy album zarejestrowany na żywo, bez dogrywek w czerwcu zeszłego roku. 21 utworów, które dokumentują niemal całą karierę Nowojorczyków z Brooklynu. Koncert trwał 2,5 godziny. Jeszcze do niego w audycji wrócimy. 2,5 godziny trwają koncerty innej legendy nowojorskiej sceny niezależnej LCD Sound System. A z Rzymu przenosimy się do Londynu. All My Friends, London Session, najlepsza wersja. Bedroom. Brytyjska grupa indie szykuje się do wydania trzeciego albumu. To wycinek tego, co czeka nas na płycie, która wyjdzie pod koniec lutego. A wychodzą poza shoegaze, którego dźwięki inspirowały ich na początku. Jak słyszymy, Anglicy z Bedroom czerpią z eksperymentalnej elektroniki i ambientu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Zachwycające Come On, Let's Go, broadcast z jednej z czterech sesji w legendarnych studiach BBC Maida Vale. Przepięknie nagrane i zremasterowane. Brzmi jak dokładnie dopracowana wersja studyjna, a są to nagrania na żywo. Porusza cover utworu Nico 6040, broadcast, sesja dla legendarnego Johna Peela, sierpień 2003 roku, New York Lower East Side Fame. Will there be another time? Will another time, another year, another wish to say. Will there be another time? Will there be another time? Another year, another wish to say. When the evening light wants to be so bright, and the morning sound is out of sight, can there be another word to say? Or do we Niezwykła przestrzeń, neurotyczna monotonia Nowojorczyków z DIIV, mocno pogłębiona przez Daniela Ivarego, a mix Raining on Your Pillow, a myślałem, że szybko może się znudzić. Ten niepokój z nami pozostanie.